Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que ara comencem, us la porta en Carlos Quegano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. Comencem amb el cinquè disc del grup de Nova York, Say Hi, i amb un dels seus temes estrelles, Toil and Trouble. Just a lock of her hair and a jar of her breath. It might work this time. Yes, so yes. Hold your horses, your tremors and glee. Alright, alright, alright, alright. Noi i noia, guitarra i percussió, blues i garatge. Actitud freda i cançons nues. Després de 3 anys sense editar nou treball discogràfic, The Kills reapareix al panorama musical amb Midnight Boom, el tercer àlbum de la seva carrera. Alguns han dit que el que ells fan es podria etiquetar com fashion rock, i potser sí, perquè quan es parla d'ells es fa referència a la música, però també a la imatge i a l'actitud. En definitiva, un símbol exacte d'aquest fenomen recent en què un àlbum és la millor excusa per fer-se fotos i donar sensació d'artista incomprès i aficionat al vici. Moda i música que es donen la mà, i una mostra és que diuen que el cantant de The Kills i Kate Moss aniran junts a l'altar. Cotilleos, a banda, tenen cançons molt recomanables com Deep Song. Take pain, gonna fix it, honey, it ain't gonna Després d'un disc homònim fa un parell d'anys i un EP l'any passat, els canadencs Bon Ruffians ens arriben amb Red, Yellow and Blue, un disc ple de colors i també sense gaires pretensions. Vol fer-ho passar bé i ho aconsegueix durant una bona estona. Human Bears és una clara mostra que es pot fer música lleugera sense caure en tòpics. Tu Madre són quatre noies joves que han tirat pel camí del mig i amb un mòbil i un modest equip de so han gravat quatre cançons penjades al seu MySpace. Ni discogràfica ni productor, sense intermediaris, directament al públic, que va augmentant poc a poc de forma viral gràcies al boca a orella i a les seves aparicions al Sidecar. Un d'aquests temes es titula Prematuro. Es prematuro caer antes de llegar a... Està clar que The Blows, el grup d'indie rock que ens arriba des de Galícia, sap treure molt de suc de les seves influències musicals i entregar-nos un disfarcit de bons temes. Tot i que a vegades ens recorden massa a Franz Ferdinand o els mateixos Strokes, amb les seves guitarres saltarines i ritmes trepidants, aconsegueixen enganxar-nos i fer moure els peus fins i tot a la persona més arrelada. Escoltem We Want You. Escolta el murmuri. Tenen nom de conte d'Andersen, però de nens innocents en tenen més aviat poc. La portada del seu primer disc és una llauna de caviar amb vocació de cendrer. Tot això es devora ràpid perquè es tracta de l'Isante Mágico i perquè va en bona companyia. El títol del disc és Love Last and a Bit of Champagne, és a dir, amor, luxúria i una mica de xampany. Un disc que avui ens ve a presentar Murmuri, el cantant del grup, el Doc Homes. Molt bona tarda. Bona tarda. Doncs primer preguntar-te, perquè hi ha diverses coses del vostre voltant que us converteixen en un grup amb una història bastant curiosa, i la primera és la vostra imatge, perquè si només us sentim i us veiem en fotografies vestits d'Amish, doncs pensaríem que sou realment americans, però per què vau triar aquesta estètica? Bueno, en veritat va ser les primeres fotos de premsa que ens van fer fa 2 anys. Val. I buscàvem una unificació tan cromàtica com que tingués una mica d'història dintre les fotos. Això gràcies a l'estilista Ori de Palma vam arribar a això. Ara les altres fotos, per exemple, el videoclip que hem fet, hem canviat una mica ja l'estilisme, ho hem tirat més cap a com anem nosaltres normalment, que no és tan amis, una mica més modern, però bueno, la idea és tenir, o sigui, que visualment es pugui percebre l'art a l'igual que quan ho escoltes, no? O sigui, que no sigui un grup de 4 tios normals quan veus les fotos i després la música tingui tanta màgia, qualsevol música. També, a més, en el nom del grup, El Crisante Mágico, doncs ja hem dit que prové d'un conte, però realment la imatge que sembla que voleu donar no és gens d'innocència i només cal mirar la portada del disc, una llauna de caviar que es fa servir de cendrer. Què és el que volíeu simbolitzar amb aquesta imatge tan curiosa? Bueno, és una metàfora de la contradicció mateixa de, com dius, tenir un nom de conte de fades, vale? Però al mateix temps tenir unes cançons tan crues com poden ser les nostres. Són cançons alegres que parlen de coses, bueno, de coses, sentiments, coses viscerals, vicis, i bueno, és una mica aquesta contradicció i ve a reflexar una mica bé com som, bàsicament. A més, en el llibret interior del vostre disc posa Beautiful Boys with Dirty Hands. Això vol dir que us considereu uns nois dolents? No, nois macos amb mans brutes, no? És una mica... Bueno, però els nois, els nens que s'embruten les mans vol dir que juguen molt i que potser són una mica entremaliats, no? He sigut bastant entremaliat tota la vida, bastant canalla, bastant. Però bueno, que a mesura que em faig gran em porto més bé. Clar, segur, segur. D'alguna manera també ens feu pensar en un interès vostre cap allò chic o fashion, abans en parlaves de la imatge, i ho dic també pel caviar, però també pel nom de l'àlbum en el que apareix el xampany. Us atreveu potser a aquests ambients una mica elitistes i fashions i cools? No, lo fashion per a nada, no ens agrada. Però els llocs elitistes, o sigui, bàsicament en llocs on hi ha diners, s'està a gust, s'està bé, no? Quan, si vas a un concert, quan pagues, normalment t'ho passes bé. Quan són concerts gratis, sí, hi ha tantíssima gent, ha, o sigui, que no s'està a gust, que no... Bueno, és una mica... No som elitistes, som molt punquis, però tenim un punt de... que ens agraden els lujitos, de vez en cuando. A mi m'agrada molt el xampany, personalment, és la meva beguda preferida. Déu-n'hi-do, no, això és una mica de pijo, perdona que et digui, però que t'agradi el xampany i que sigui la beguda preferida, no? Totalment, però bueno, hi ha diferents tipus de pijeries, no? És una pijeria sana. Val. I ara també et feia referència al nom de l'àlbum i a aquest caràcter xic, però més que res d'aquestes 3 paraules doncs completen el títol del disc i semblen com una fórmula. Una fórmula de què? Amb aquest Love, Lust and a Bit of Champagne. Bueno, una fórmula bàsicament ve definit, si sintetitzessin totes les cançons, fessin una supersinopsi en 3 paraules, seria això. No, cançons que parlen d'amor, cançons que parlen de lujúria, i el xampany és el punt exòtic que li dones a totes les històries. Bones o dolentes. Potser la festa que clar, t'acompanya. Sí, l'alcohol sempre porta una mica la bogeria, no, també? Sí, totalment. Parlem també, si et sembla, d'una mica dels inicis del grup. Com es forma El Guisante Mágico? Bueno, jo treballo en una discogràfica, en una agència de producció que es diu Sofa Experience, i vaig començar amb el grup allà. I a partir d'estar allà van començar a empujar els de Sofa, ens van pagar la gravació del disco, vam començar a fer les portades junts, vaig començar a portar músics al costat, i va sorgir aquest grup. Jo coneixia en Borja i en Cacho perquè els havia entrevistat en un programa de ràdio que tenia, Ràdio Pica, i els havia entrevistat prèviament, en Borja anava amb mi a la uni, i bueno, i va sorgir això, i vam anar fent. Hem de dir també que El Guisante Mágico doncs acabeu de publicar el disc amb Cinnamon, però abans que fitxéssiu ja podíem dir que teníeu un nivell perquè doncs vau anar a gravar la maqueta o el disc amb Paco Loco, i suposo que això de disparar alt d'entrada doncs ja et dona un caché, no? Bueno, també era una de les idees, no? Ja que vas a gravar ho fas bé. I era gravar aquí a Barcelona en llocs molt bons que ja no, o anar a peregrinar al sud, que és el que vam fer, que 20 dies estudiant per la música. I va funcionar, va sortir bé, en Paco és un geni. Em sembla que de les últimes entrevistes que he anat fent en els programes, gairebé tots han passat per les mans de Paco Loco, i jo continuo fent aquesta pregunta, que és el que té el Paco Loco, que ara ja és més una marca que el que fa, o realment s'ho val? No, s'ho val, o sigui, no té una marca, perquè el que sap és agafar cada grup i treure el grup. no és un productor tipus Dave Friedman, el de Clap Your Hands, que cada producció veus que és ell, per als sons que fa servir en Paco Loco, el que fa és t'agafa el millor de tu i t'ho poleix i t'ho... Bueno, i t'ho treu cap endavant. Ara em parlaves també dels inicis del grup. Alguns dels membres del Vicente Mágico també doncs, els coneixerem perquè toquen en altres bandes i no sé si això és un avantatge o un inconvenient en aquest cas. Bueno, depèn del dia. Hi ha dies que tenim que el rotllo d'assajos i em discuteixo una mica amb en Borja perquè està més trapelos com el líder d'un altre grup. Però és positiu, jo crec que ens podem beneficiar mútuament. I algun dia podríem fer una gira i que estiguessin ells tocant amb... Bueno, que toquéssim tots dos grups i seria, a nivell de producció seria molt més fàcil. Home, això segur, això segur. Sí. I parlant d'activitats paral·leles, doncs també m'agradaria preguntar-te per la teva vocació, no si ets tu concretament el de paracaigudisme, sí, i veig que llavors t'agraden molt les activitats aquestes que provoquen adrenalina, perquè els concerts suposo que també van una mica en aquesta línia, no?, de buscar sí, emocions fortes. Totalment. Es pot posar en paral·lel aquestes dues activitats? Sí, sí, molt. O sigui, l'adrenalina de sortir en escenari és més forta que saltar un avió. Més forta? Clar, o sigui, jo a l'avió ja no tinc un xute d'adrenalina. Purament vaig a volar i a disfrutar a l'aire. Quan surts un escenari, per ara encara no tinc tants de salts, com, ai, tants de concerts com tinc de salts. Sí. Quan tinc 1.200 concerts, potser ja no serà el mateix. Tens 1.200 salts? Sí. I a partir de quin salt vas deixar de tenir aquella adrenalina o aquell xuter? A partir de centenar, 50 salts, por ahí. Però bueno, després sempre tens adrenalina. Clar, l'adrenalina sempre la notes. Anar a 300 per hora fa... Inevitablement sempre crearà una miqueta d'adrenalina. I tu penses que quan hagueu fet més de 100 concerts perdreu aquesta gràcia que teniu ara, encara? Bueno, ara tenim una... Certa de la gràcia que tenim en directe és que som molt amateurs i passen coses, de vegades. Per això és divertit. Que passen coses? Bueno, tanca la bateria, m'ha passat algun cop, coses de so estranyes, però no, o sigui, la cosa és anar-ho millor, o sigui, canalitzar el potencial que podem tenir, ja sigui volant o tocant, sí. I posar-ho per fer uns directes molt guai. Això vol dir també, si has trencat la bateria, que et creus molt el paper del front líder, no? No, ho faig perquè em vaig tropeçar, està la bateria molt a prop del gas, perquè toquem en escenaris petits i jo me moc molt. I bueno, i també, o sigui, sóc cantant. Clar, clar. Jo ho noto. Si no t'ho deia com algo negatiu, tot el contrari. Totalment, no, per anar, per anar. Una altra dada curiosa que he anat llegint abans de preparar-me l'entrevista és que vas compartir també classe amb el Casablanca i també amb l'Albert Hammond Jr. Això és veritat? Bueno, jo no vaig compartir classe amb ells. Ells anaven al mateix col·legi que jo. Però vas entrar en contacte amb els Strokes o no? Bueno, jo conec en Hammond del Festival de Benicàssim, d'haver estat amb ell un parell de cops allà, i perquè és amic d'un amic meu del sud d'Espanya, un rus. I després he estat al club del pare d'en Casablanca, que està a Ginebra, que és el Platinium. Déu-n'hi-do, els ambients elitistes, ja ho dic jo. Sí. Déu-n'hi-do com et mous, Això suposo que també t'obre portes, no?, de cara a la projecció internacional. Al principi et deia, no?, que el vostre so, doncs, evidentment, és completament internacional i no sé si teniu, doncs, això pensat més enllà d'Espanya publicar el vostre disc. Home, és el somni. Ara mateix ens anem amb en Borja i fem dos concerts a Califòrnia, una a Hollywood, al Safari Sam, i després una altra a l'Anthology Club a San Diego. Potser en surt una a Las Vegas, però encara no està confirmat. La idea, clarament, és arribar a l'estranger. O sigui, Espanya és un pont. És un pont, és un pont i que disfrutin molt, però o sigui, volem, ens agradaria... Ens aspirem a arribar a tot el món, no?, bàsicament. Ambiciós, però bueno. Realment, si toquéssiu a Las Vegas, aniria molt amb el títol del vostre àlbum, no? Totalment. És que ara ens anem a Las Vegas, amb en Borja, o sigui, si no toquem allà, anirem. Igualment. Anirem i tocarem a l'habitació de l'hotel, saps? En Borja li agrada bastant el joc, a mi no molt, jo vaig més ferrer, bueno, perquè el canyem del Colorado i a saltar, ja, que un centre de periodisme molt guai. Sí. Però en Borja és un perill, a Las Vegas. A la barba. Bé, parlàvem ara de Benicàssim, dius aquests contactes, suposo que vosaltres sou molt fidels, no?, d'aquest festival. Sí, jo he estat treballant dos anys al Festival de Benicàssim, entrevistant a tots els artistes, feia els saludos, els agafàvem saludos i els posàvem a les pantalles gegants i clar, això em va fer que els he conegut a tots ja. I passareu per allà o no? Aquest any crec que no, però bueno, espero que l'any que ve sí. Bé, ara per acabar aquesta entrevista sentirem el tema Beautiful, que em sembla que va molt per aquesta línia, no?, de la gent maca, de la gent guapa, que al cap i a la fi doncs és molta de la gent que va a Benicàssim, no? Sí, una mica, també la cançó va... És una pseudometàfora de que totes les mujeres són guapes i jo soy más feo que al cap de la fi no sé què fa res, però bueno, sí. Això és el que penses de... En realitat, totes les dones tenen el seu punt de bellesa? Sí, totalment. Veig que va el missatge molt dirigit a les dones, eh? Bueno, no, també els homes que m'entenguin. Molt bé, doncs Aldo Comas, ja sabeu que és el líder i cantant d'aquest grup del Guisante Mágico que ens presenten el seu nou àlbum i amb el que ens quedem escoltant un dels seus temes, Beautiful, que moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, una abraçada. Vinga, adéu. I step out of my house, fantastic thoughts, screens of bodies are refreshing my mouth as I take my first step into the darkness of my trance. I disguise fun and primal beliefs, there is some warm blood pumping my living of hormones into the beauty, into fake beautiful woman. Call it plastic love, I named it bizarre. My own obsessions become true in those gigantic museums. And I remember to myself that it's only a discotheque. And all the girls are beautiful, beautiful, beautiful. And their smile is beautiful, beautiful, beautiful. And I know that everything I do will be part of my little obsession. And every step I take to my personal some nights she warms my hormones as his skirt is asking me to climb into the fireplace, into a matchbox like my dad. A pinky-haired girl is from Camden Town, but I hook up with her at the main engines of Wonderland, the magic pool of my own cannabis dreaming nights. Ain't all that girls are beautiful. Els Ponsetes són cinc, viuen a Madrid, estimen Eduard Ponset i acaben de publicar per fi el seu primer disc, un àlbum que ens acosta una visió de realitat poc habitual. I és que la seva principal virtut és que aconsegueixen presentar-nos aquesta altra manera de veure les coses més properes del nostre dia a dia, un dia a dia de barri, de carrer i d'impulsos quotidians. I és que qui no ha tingut mai l'impuls de mirar en un accident? Por un instante. El quartet de Minneapolis, Tapes and Tapes, va sorprendre més d'un i de dos amb el seu disc de debut, un àlbum complex i amb un so molt cru i potent. La crítica els va rebre també molt bé i per explicar la seva música van utilitzar noms com els dels Pixies o Pavement. Walk It Off, el seu nou àlbum, segueix la mateixa línia, tot i que trobem a faltar un hit com ho va ser Insistor. Tot i això, aquest és un disc que confirma que Tapes and Tapes com una de les millors bandes de l'indie nord-americà en temes com Say Back Something. Digue'm algo, va. I continuem desgranant el disc del Francesc Cali. En aquest cas, ens posem religiosos per escoltar Josep Maria. À chaque instant, il pourrait arriver, il pourrait nous surprendre. Enlacé comme ça, ton visage a changé pendant la nuit, mon ange. C'est cette putain de guerre. T'as donné 30 ans. Relève-toi, ne pleure plus, il faut fuir maintenant. C'est cette putain de guerre qui t'a donné 30 ans. Ne pleure plus, prends les gosses sous le bras et va-t'en. Laisse les photos sur la cheminée, qu'ils voient le bonheur qu'ils déchirent. Rejoins vite le troupeau de veuves qui grimpe la colline du village martyr. Et vos hommes tiendront, ils tiendront jusqu'au bout. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. Oui, j'ai envie de toi, comme c'est étrange d'imaginer, c'est peut-être la dernière fois. Oui, je veux te suivre tout là-haut encore une dernière fois. mon amour, je garderai cette nuit dans le ventre et tes seins sous ta chemise qui dessinait ta respiration et mes mains sur ta peau qui n'étaient plus les mains fatiguées d'un maçon. Tu sais mon ange, je garderai ces moments dans le cœur. Quand tu hurlais pour rien au bonheur, et les enfants riaient, et le jardin en friche, il riait lui aussi. Mon Dieu, tu étais belle. Et j'entendrai vos voix pendant le dernier souffle. Je garderai tout ça. La mort ne fait plus peur, comme j'ai de la chance de partir amoureux de toi. Ils me fusilleront peut-être derrière la maison de chacune des plaies. Coulera notre amour, ils me fusilleront derrière la maison, et c'est à cet endroit que Giuseppe et Maria s'aimeront pour toujours. Si tu entends hurler au loin, surtout ne te retourne pas. C'est le cri de l'espoir qui monte, qui monte, qui montera là-bas. Étreins fort les enfants et dis-leur que leur père est parti amoureux. Et que tu seras forte, que tu seras belle, que tu les aimeras pour deux. Et que tu seras forte et que tu seras belle. Tu les aimeras pour deux. I continuem amb el mateix to intimista amb el que ens ha deixat a Cali, però ara amb un tema de la mà de Pirot, dues germanes d'Estocolm que passaven els estius als Alps, on van començar a tocar i gravar sons de la natura de les seves ments. El vent quan corre en un camp de sègol, la pluja quan cau, un floc de neu al caure també, tots aquests sons s'han transformat en cançons plenes de melodies i sobretot plenes d'ànima. Una mostra de Song for Emma and Martin. Just wants an older Mary love. The Telepathic Boy ens conviden a passar un dia al zoo en la seva última demo. Els de Sant Andreu de la Barca són especialistes en crear aventures sòniques que desgranen sensibilitat i emocions, en aquest cas, emocions vitalistes. Murmuri, amb Patricia Palomino. El murmuri d'avui l'acabem amb el tercer disc del trio de Califòrnia, Guai, que ens arriba amb un nom, si més no, curiós, alopecia. Ens acomiadem amb el tema The Bow Expert 2. Que vagi bé, fins la setmana que ve. I'm not a ladies' man, I'm a landmine, filming my own fake death. Under an 88 Cavalier I go. Bye, bye, bye, bye, nothing but the rear bumper's blown. But I was born for this flight, United 955, on the 5th of July, back to SFOI. I joined the dark side in a thin disguise. I was on consumer grade video at night. Faking suicide for applause in the food courts of malls. And cursing racing horses on church steps. Playing the wall at singles bingo. All time gringo. Did anyone hear me cry that through? Toilet stall divider, I swear I care. God, am I an example of a calculated birth to a star chart for clowns? I'm not under robin's eggs in a nest. You hit a manila envelope with one last little robin's egg in it. A hollow bullet yet spent, subject to dismissal. puzzle. I wish all my pitfalls could be caught by this call. Cheery, cheery, cheery.